Een mooie antieke om de show mee te beginnen. Van Peter en Gordon. En uiteraard, je hoorde het eigenlijk al. Het heette Woman. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek. En een paar interessante onderwerpen om de dag mee af te sluiten. Nou, lekkere muziek, dat was al duidelijk, hè, met Peter en Gordon. En er komt nog veel meer moois aan. Dus, stay tuned. De onderwerpen van vandaag. We gaan het hebben over het schrijfwerk van Stefan de Jong. Ja, dat is interessant. Waarom schrijft hij eigenlijk, hè? Han van der Horst is lelijk gevallen. En heeft daar ook een paar, niet zulke fraaie opmerkingen bij gemaakt. En daar gaat hij het over hebben vandaag. Over het gevallen zijn. En anti-homo-geweld onderstreept het belang van inclusief beleid. Dat vindt Movisie. En waarom vinden ze dat? Nou ja, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Amoureus lied zou je kunnen zeggen, wel sensueel ook wel een beetje. You can leave your head on. Joe Cocker, hier bij de late avond. En Ace ervoor met How Long uit 1974. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over schrijfwerk. Hier is Herman de Bruin. Ik ga praten met Stéphine de Jong. Ze is schrijfster. Stéphine, welkom. Hallo, schrijfster van beroep? Nee. Nee, hè? Nee. Nee, nee. Ik doe het als hobby. Ja, altijd graag met taal bezig geweest? Altijd, ja. Ja. Mijn opa en oma zaten in het onderwijs. Die waren taalkundigen. Mijn vader heeft mij altijd op al mijn taalkundige fouten gewezen. Vinden mijn kinderen ook heel leuk nu. Tot vervelens toe misschien? Tot vervelens toe, ja. Maar daar komt wel dan denk ik de liefde voor taal vandaan. Ja, nou, dan heb je in ieder geval een goede leerschool gehad. Ja, en absoluut. Met de paplepel ingegoten zo ongeveer. Ja. Heel erg, ja. Ook opstellen, schrijven en zo op school? Ja. Was ook leuk. Altijd leuk, altijd ja. Een team? Nou, nee, geen tien, maar ik had wel goede cijfers ervoor. Ja. Ja. Maar het heeft er altijd een beetje in gezeten. Maar het is nooit gekomen tot boeken schrijven en zo. Nee, ik heb één keer met een verhalenwedstrijd meegedaan. Dat was een soort van, dat waren zoveel bladzijden. Dat was een beetje een boek eigenlijk. Ja. Maar dat is ook wel het enige boekwerk dat ik dan ooit geprobeerd heb. Je gaat niet 's nachts zitten schrijven of heb je 's nachts wel eens ideeën? Even snel opschrijven en dan weer verder slapen? Ja, ik heb vaak wel een boekje bij me en een pen en dat schrijf ik op, ja. Ja, ja. En dan komen er ook wel verhalen uit. Ja, soms wel, klopt. Ja. Ja. Maar die worden nergens gepubliceerd, of wel? Nee. Maar heb je dan ook het gevoel dat je er iets mee nog verder mee moet? Dat mensen dat kunnen lezen voor wat we daar interesse in hebben? Nou, niet de verhalen die ik tot nu toe heb gemaakt. Maar ik vind het wel, het is wel een van mijn doelen om verhalen te gaan maken, om wel die kant op te gaan. Dat is wel een wens, zeg maar, om dat te gaan doen. Langzaamaan om dat een beetje meer, minder van je eigen werk te doen, maar meer van het schrijfwerk te doen. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou ja, je hebt niet voor niets natuurlijk een goede stimulans gekregen, een prijs gewonnen. Klopt, ja. Met een verhaal. Ja. Dus dat stimuleert denk ik ook om door te gaan. Dat stimuleert zeker. Ik vond het wel heel moeilijk wel om een verhaal ook te delen. Want de collega's die hadden gezien dat ik die prijs had gewonnen en toen was het gelijk op internet van wil je het verhaal hier delen? Mm-hmm. Heb ik nog een nachtje over moeten slapen. En waarom is dat dan zo moeilijk? Nou, het is wel een stukje van jezelf wat je daar neerzet. En als ze het niks vinden, dan weet je dat ook gelijk. Maar je geeft je wel daarmee bloot, zeg maar. Bang voor afwijzing. Je stelt je kwetsbaar op. Ja, ja, bang voor afwijzing, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, het is niet gebeurd. Want dit verhaal waar we het nu over hebben, heeft ook nog een prijs gewonnen. Ja, klopt. En de jury was laaiend enthousiast, volgens mij. Ja. Dus dat gaat goed. Stimuleert om verder te gaan, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja, wanneer kunnen we je eerste boek verwachten? Of is dat een stap te ver? Nou, dat is wel een moeilijke vraag, hoor. Ik wilde wel binnenkort mee gaan starten om het wat meer uit te diepen, mijn gedachten. In een boekwerk in plaats van in een kort verhaal. Dus ik wil wel die kant op gaan. Dus is er wel. De ambitie is er wel, maar kan er nog geen datum aan hangen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat je daarmee verder wil. En dat heeft ook te maken met dat verhaal wat nu een prijs heeft gewonnen, denk ik. Dat toch stimuleert. Dat stimuleert, want dan, nu weet ik dat ik het dus blijkbaar kan. En dat wist je toch al? Nee. Nee? Nee, dat geloofde ik niet van mezelf. Nee. Oké. Okay. Dus je maakte verhaal en dan dacht je, wie wil dat lezen? Ja. Ja. Ja. En nu heb je zoiets van, want het was lastig om te delen, zeg je zelf al. Dus er is toch een soort schroom. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Maar die schroom kan heel goed weg, want dat gaat heel goed met die verhalen. Dus we verwachten nog veel meer van je. Nou, dat is mooi. Maar ja, dat moet allemaal, want het is geen vak van je. Het is gewoon, naast je werk moet je dat doen. Ja, klopt. Dus 's avonds of als er tijd is. Klopt, ja. Ja. En dan komen de verhalen vanzelf. Die komen vaak vanzelf, ja. Ja, ja. Nou, ben benieuwd wat het allemaal op gaat leveren. Als je inderdaad die ambitie hebt om een boek te gaan schrijven. Want dat is natuurlijk nog even anders dan een kort verhaal. Klopt. Dus dat wachten we even af. En als we dat weten, dan horen we het graag. Ja, ik hou jullie op de hoogte dan. Hoe lang gaat een boek duren? Een jaar of zo? Nou hangt er vanaf hoeveel of je onderzoek moet doen of iets dergelijks. Maar dat is ook nog waar. Ja, waar het over gaat. Ja, ja. Maar dan wordt het heel serieus natuurlijk. Ja, dan wordt het wel heel serieus. Ja. Hè? Een jaar moet haalbaar zijn, denk ik. Oké. Okay. Nou, dan wachten we het af wat er volgend jaar voor boek verschenen is van schrijfster Stéphine de Jong. En die heeft nu al een opsteker gekregen doordat ze een prijs heeft gewonnen in de bibliotheek in Maassluis. Klopt. Zo. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Want dat er meer geschreven gaat worden, dat heb je in ieder geval wel duidelijk gemaakt. Dank. Nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts.

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verleden week maandagochtend sleepte ik een tas op wielen door Maassluis van het soort dat me lief altijd aanduidt als een tuttekar. Op de Koepaardbrug is er maar een heel laag stoepje tussen het trottoir en de rijweg. Ik verstapte me en sloeg voorover. De bril vloog van mijn hoofd. De tuttekar viel om. Ik zette gauw mijn bril weer op, want ik ben heel erg kippig. Gelukkig was hij alleen maar wat verbogen. Daarna, laat ik het maar bekennen, lieve mensen, daarna lasterde ik God op heftige en uiteenlopende wijze, zo dat het tussen de gevelwanden van de haven daverde. Tegelijkertijd stopte een grote SUV. Twee potige kerels stapten uit en namen mij in mijn ellende in ogenschouw. Ik hield snel mijn mond. De nieuwste opmerking waarin ik het seksuele en het godsdienstige in één adem noemde, bleef in mijn keel steken, want als er ineens getuigen bij zijn, dan ga je je toch schamen. Hoe voelt u zich? Kunt u opstaan? Vroeg een van hen. Daarna pakte ze me bij mijn armen en zette me overeind. Ook de tuttekar raapte ze op. Toen vroegen ze opnieuw hoe ik me voelde. Het is meer de schrik, zei ik. Ze zeiden me gedag en reden in een SUV weg. Zo'n smak had ik in geen 8 jaar gemaakt. De vorige keer gebeurde het op het Antilliaanse zomercarnaval in Rotterdam. Ik stond op de tramrails aan het begin van de nieuwe binnenweg, vlakbij de kruising met de Westersingel. Ik wilde oversteken en hield er geen rekening mee dat de rails op een verhoogd stukje straat zijn gebouwd. Het was ongeveer net zoals verleden week maandag in Maassluis. Ik struikelde, liep nog een paar stappen door en sloeg toen voorover. Mijn nieuwe fototoestel zag ik langs mijn hoofd vliegen. Gelukkig zat die in een cameratas met harde wanden. Later bleek de camera onbeschadigd en ik gebruik hem nog steeds. Hoe dan ook, ik maakte die smak. Het was hartstikke druk op dat punt. Dus ik beperkte mij in mijn uitingen over God en het geslachtsleven. Mensen schoten toe om me overeind te helpen. Ze hingen de cameratas om mijn schouders. Dit zijn belangrijke ervaringen, lieve mensen. Je hoort altijd dat ze tegenwoordig gewoon om je heen lopen als je op straat iets ergs overkomt. Jij ligt op het plaveisel, iedereen om je heen neemt onmiddellijk de pleitvaart. Mijn ervaringen zijn geheel anders. Ik word altijd onmiddellijk geholpen. Nu we er toch over bezig zijn, een hele tijd geleden hielp ik in Schiedam zelf een oud vrouwtje overeind dat bijkans voor mijn voeten ten val was gekomen. Doet het pijn? Vroeg ik. Wat dacht je dan, klootzak? Snauwde ze. Natuurlijk doet het pijn. Ik kon me die reactie wel voorstellen. Het was ook een domme vraag. Maar dit terzijde. Mij hebben ze, nogmaals, nooit laten liggen. Daar gaat het om. Heden ten dagen laten de mensen in Nederland zich graag laatdunkend over elkaar uit. Niemand heeft meer iets voor een ander over, hoor je dan. Iedereen heeft tegenwoordig een kort lontje. Voor je het weet word je uitgescholden, of erger. Sommigen zeggen dat het ongeloof of het neoliberalisme daarvan de oorzaak zijn. De afgelopen 20 jaar hebben we elkaar wijsgemaakt dat je zelfredzaam moet zijn. Jij bent de eigenaar van jouw problemen en je moet ze in principe zelf oplossen. Van collectieve verantwoordelijkheid is geen sprake meer. En dan blijft er net zo goed niks over van het verantwoordelijkheidsgevoel. Vind je het vreemd dat mensen dan voor zichzelf opkomen en hun naast op zijn best negeren? Ja, we zwelgen in dat soort redeneringen. Volgens mij zeggen zulke wijsheden heel weinig over het echte leven. De meeste mensen deugen, heet de bestseller van Rutger Bregman. Daar zit meer waarheid in dan we in deze tijd bereid zijn te geloven. Toen ik daar op de Koepaardbrug in Maassluis overeind werd geholpen, steeg mijn vertrouwen in de mensheid. Ik heb er nog steeds een goed gevoel bij. En om dat gevoel op u over te brengen, nu de grote hit uit 1936. Ja, uit 1936. Je chante, van Charles Trenet. In 1999 maakte hij zijn laatste tournee, maar nu dus Le Chante. uit 1936. Ik zing 's avonds en 's morgens. Ik zing op mijn weg en ik let op de lage stoepjes. Oh nee, dat staat niet in die liedtekst. Dat van die stoepjes. Soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah mon ami, oui, oui, oui, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va le plus fin. Et je chante sur mon chemin. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar. Daar stonden oude auto's op, maar hij droeg half lang haar. Ze hadden het zo goed, ze hoefden niets te laten staan. Hij deed iets in computers, dus dat was een prima baan. Plus twee gezonde kinderen en financieel nooit klem. Hun dochter leek zo leuk op haar, het jongetje op hem. Maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen. Hij kreeg die drang wel vaker en dan ging hij onder het mom. Van even met de hond uit, soms wel 9 straatjes om. Wanneer hij nuchter thuis kwam, dan lag zij alvast in bed. Ze vreeën zich tevreden, of hij nam een slaaptablet. Maar deze maandag hing er iets meeslepends in de lucht. Het kroop bij hem naar binnen en het joeg hem op de vlucht. Voor het geluk en voor de zekerheid en voor een oude dag. Hij wou een ander leven dat niet uitgestippeld lag. En hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen. De hele weg naar Schiphol had hij ogen in zijn rug. Die 9 jaren huwelijk, hij keek er vreemd op terug. Hij was al half een ander en die ander zou wel zien op IJsland of in Canada. Hij had een wiel of 10. Hij voelde zich zo'n 20 weer opnieuw alleen van huis. De plastic beker koffie smaakte half zo goed als thuis. En hij vond een wollen wandje van zijn zoontje in zijn zak. Toen scheelde het even weinig of hij huilde en hij brak. Maar hij verdween nergens heen. Charles Trenet hoorde je zojuist hier in de late avond met Je Chante. En Connie van der Bos, De Noorderzon scheen. In een ogenblik gaan we het hebben over homogeweld. Dat onderstreept het belang van een inclusief beeld. Dat klinkt tamelijk ingewikkeld. Is het niet? Het is een onderwerp wat je zo meteen hoort. De regenboogsteden van Movisie, daar gaat het zo meteen om. Na Buffalo Springfield en Expecting to Fly. We gaan praten over anti-homo-geweld. Dat onderstreept het belang van inclusief beleid. Ik ga erover praten met Simon Timmerman. Hij is adviseur van de regenboogsteden van Movisie. Welkom, meneer Timmerman. Goeiedag. Movisie, organisatie die allerlei onderzoeken doet en dit ook gedaan heeft. Hè? Klopt. De aanleiding is eigenlijk dat de Rotterdamse politie het homo-geweld steeds heftiger ziet worden. Heb je dat ook bekeken met dat onderzoek? Zeker, ja. Ja, ja, het is natuurlijk een, nou echt wel een ernstig signaal wat natuurlijk de roze in blauw netwerk van Rotterdam afgeeft eigenlijk. Hè. Dat was ook in het kader van Coming Out Dag, 11 oktober. Ja, en ja. Ja, helaas zien we dat ook de zichtbaarheid van de gemeenschap leeft toe. Maar we zien de laatste tijd ook wel behoorlijk wat van dit soort voorvallen. Die ook, en waar ook de politie nu ook wel een soort trend in lijkt te gaan zien. Ja, we merken het in heel de samenleving eigenlijk een beetje. Is er een aanwijzing te geven waarom dat nu juist zo optreedt? Nou, dat is altijd lastig te zeggen, want voor de recente aanleidingen hebben is er zeg maar nog geen nieuw onderzoeksresultaat over of iets dergelijks. Maar er zijn wel wat signalen die daar iets over zouden kunnen zeggen. Het feit dat de afgelopen jaren de LHBTI-gemeenschap als geheel is veel zichtbaarder geworden. En dat is ontzettend belangrijk natuurlijk, hè, om je voor herkenning en ook erkend te worden. Mm-hmm. Dus de zichtbaarheid van die gemeenschap is gewoon heel erg gegroeid. Dus hè, mensen voelen zich ook sneller geneigd om ook zichtbaar te zijn. Maar wat we ook zien gebeuren is dat natuurlijk ook dat een tegenreactie opwekt, hè, van mensen die daar wat minder positief tegenover staan. En zich toch genoodzaakt voelen om dan ook wat extremer gedrag te vertonen. Ja, dus dat, En dan kom je bij de politie terecht en die ziet het geweld steeds heftiger worden. Zijn zij bezorgd of zeggen ze, we kunnen er wel iets aan doen? Ja, de politie, wat de politie kan doen is er vooral voor zorgen dat slachtoffers goed worden ondersteund. En dan ook daders gepakt worden. Ja. Maar ik denk dat wij vooral als samenleving en ook de politiek meer kan doen, zeg maar, om dit soort geweld ook in te dammen. Ja, als Movisie legt u natuurlijk de trend neer, zo van hoe gaat het in Nederland? U gaat daar verder zelf geen actie op ondernemen natuurlijk. Maar gaan jullie wel nog een keer kijken, onderzoeken hoe het zit over een jaar, om te kijken of het beter is geworden of slechter is geworden? Ja, wij doen onderzoeken, maar ook het SCP doet altijd één keer in de twee jaar. En we zitten nu een beetje ook te wachten op de nieuwe LHBTI-monitor van het SCP. Maar wij blijven dat zeker ook vanuit ons werk in de ondersteuning van de regenboogsteden blijven we dat volgen. En wij blijven ook tools en handreikingen ontwikkelen om de aandacht voor dit thema en dus ook het waarmee je ook geweld en dit soort excessen kunt voorkomen, zoals goede educatie en hoe kun je nou inderdaad zorgen dat je ook in lokaal beleid ook aandacht voor de LHBTI-gemeenschap meeneemt. Ja, dat is gewoon belangrijk om dit soort heftige gebeurtenissen, om dat zoveel mogelijk te beperken. Ja, in ieder geval in te dammen. Te proberen in ieder geval. Ja. Ja. U noemde regenboogsteden, even voor de luisteraars die dat niet helemaal weten. Wat zijn regenboogsteden? Regenboogsteden, dat zijn steden, gemeenten in Nederland die expliciet hebben gezegd van wij gaan ons expliciet ook inzetten voor onze LHBTI-inwoners. En die hebben vaak dan ook echt lokaal LHBTI-beleid. En wij adviseren en ondersteunen daarbij. Ja, dat zijn nog niet alle steden in Nederland. Dat zou mooi zijn als dat wel gebeurde natuurlijk. Dat is zeker, maar ook steden die nog een beetje daaraan willen snuffelen of kijken, zouden willen ontdekken, wat kunnen we doen? Nou, we hebben een hoop handreikingen die ook gewoon toegankelijk zijn voor gemeenten die op zoek zijn van, wat zouden wij nou lokaal kunnen doen? Ja, die zijn bij Movisie op te vragen. Juist, ja. Ja. Staat er ook iets op de website van Movisie over dit onderwerp? Ja, want er is rondom Coming Out Dag ook een hoop communicatie geweest. Mm-hmm. En zeker ook rondom veiligheid zijn er zeker een aantal documenten en publicaties ook terug. Dus als mensen zich willen oriënteren, meer willen weten, kunnen ze kijken op de website van Movisie. Ja, movisie.nl en dan /LHBTI. Dan komen ze terecht op ons kennisdossier. Dan ben je er gelijk. Ja, dat is makkelijk. Helemaal, ja. Een initiatief wat mooi is, maar waar nog wel een wereld te winnen is, denk ik maar zo. Ja, zeker weten. Dat ja. Zeker. Simon Timmerman van Movisie, dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Somewhere had happened to me, which I

Wat een super romantisch lied aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Gary Moore. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer naar De Late Avond. Tot de sluit van deze show. Take that. En back for good. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen. Mooie dromen en ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Time that you came back for good.